श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 29वें श्लोक की चर्चा कल हम लोग कर चुके हैं। 30वें श्लोक की चर्चा आज होनी है। 29वें श्लोक का भाष्य भी अवशिष्ट है। तृतीय अध्याय में भगवान अशुद्ध चित्त मुमुक्षु को उसके अभीष्ट मोक्ष प्राप्ति के उपाय के रूप में परंपराया साधन कर्म को बता रहे हैं, और जो कर्म का अधिकारी है उसकी कर्म में महत्व बुद्धि जिससे दृढ़ हो, ऐसा ही विद्वान को उसके सामने स्वयं का आचरण भी प्रस्तुत करना चाहिए और उसके श्रेय प्राप्ति का उपाय के रूप में कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविशेच्छतम् समाह एवं त्वयिनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे इत्यादि श्रुतिया विविदिशन्ति यज्ञेन दाने तपसा नाशकेन इत्यादि जो श्रुतियां हैं उन्हीं को प्रमाण के रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। इस बात को यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवे तरोजनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते इत्यादि से भगवान कह रहे हैं और विद्वान को बताया कि ऐसा करें और कर्माधिकारी की कर्म से बुद्धि का विचलन न करें, बुद्धिभेद न करें। और इसलिए कर्माधिकारी का श्रेय जिस कर्मानुष्ठान से है ऐसा कर्मानुष्ठान स्वयं का प्रयोजन न होने पर भी विद्वान उन लोगों के सामने स्वयं अनासक्त भाव से करता हुआ उनकी कर्म में श्रद्धा बढ़ाए, जो से सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण इत्यादि से कहा। और जो विवेकी है कर्म कर भी लेता है तब भी वह कर्म बंधन में नहीं फंसता है, इसे तत्ववित्तु महाबाहु गुण कर्म विभाग यो हो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते इस 28वें श्लोक में बताया। और जो आत्मानात्म विवेक संपन्न नहीं है अपितु अनात्मा प्रकृति के गुण शब्दित कार्यक्रम संघात को ही मैं के रूप में ग्रहण कर रहा है, आत्मानात्म अविवेक है जिसके बुद्धि में, वह कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाली क्रियाओं को मैं करता हूं ऐसा अभिमान करके बंधन में आ जाता है। ऐसा अभिमान कार्यक्रम संघात के किसी व्यापार में तत्ववित का नहीं होता है। और इस बात को प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत। इस 29वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है उसके जो सत्वादि गुण ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियादि रूप से परिणत होकर के कार्यक्रम संघात रूप से अवस्थित है, और उन गुणों के कारण जो सम्मूढ़ हैं, का मतलब कार्यक्रम संघात रूप से अवस्थित गुणों को ही अपना स्वरूप समझ रहा है, यही सम्मोहित होना है। और इसलिए क्या हो रहा है कि गुण कर्मसु सज्जते, सज्जन्ते गुण कर्मसु, तो गुण है कार्यक्रम संघात, उसमें भी तादात्म्य अभिमान करके बंध जाता है, आसक्त हो जाता है, और गुण कर्म शब्दित कार्यक्रम संघात के जो व्यापार हैं उनको ये मेरे व्यापार है, ये मैंने किए हैं, ऐसा उनमें ममाभिमान करके और मेरे निवर्त हैं ऐसा अभिमान करके बन जाता है गुण कर्मसु सज्जन्ते। ऐसे जो लोग हैं वे हैं अकृष्ण वित, अकृष्ण है कर्म फलभूत संसार, और संसार अंतःपाती साध्य साधन भाव का मात्र बोध रखने वाले अकृष्णवित है। और ऐसे और मंद है, अशुद्ध चित्त है, उन्हें कृष्णवित यानि परमार्थ तत्ववित न विचालयेत, कर्म रूपी साधन में उनकी अश्रद्धा हो ऐसा न करें। भाष्यकार भगवान इस श्लोक का इसी प्रकार का अर्थ बता रहे हैं। प्रकृते है गुणैः सम्यक् मूढ़ा यानि सम्मोहिता, तो जो प्रकृति के गुण हैं उनसे जो सम्मूढ़ है का मतलब सम्मोहित है, सम्मोहिता संत सज्जन्ते किसमें, तो गुणानाम कर्मसु गुण कर्मसु, वयम कर्म कुर्म फलाय इति, तो गुण कर्म में यानि कार्यक्रम संघात के व्यापार में उनका आसक्त होना किस प्रकार का है, तो कहते उनके बुद्धि में जो ये निश्चय है कि इस कर्म का फल प्राप्त करने के लिए हम ये कर्म कर रहे हैं, यही आसक्त होना है गुण कर्म में। फलाय कर्म कुर्म, इस अभिमान से युक्त होना ये गुण कर्म में आसक्त होना है। तो तान यानि जो कर्म संगी है, कर्म में आसक्त हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि वे अकृष्णविद हैं। अकृष्णविद है का मतलब कर्म में आसक्त क्यों है, कर्म तो साधन है, तो कहते इसलिए कि वे अकृष्णविद हैं। इसमें अकृष्ण शब्द का अर्थ है कर्मफल, तो कर्मफलविद हैं का मतलब कर्मफल को चाहते हैं, कर्मफल को इष्टत्वेन रूपेण जानते हैं, तो कर्मफल उनका इष्ट है। तो जिनका कर्मफल इष्ट होगा वह फल का साधनभूत जो कर्म है उसमें आसक्त होंगे, ये दिखाने के लिए अकृष्णवित ये उनमें कर्म गुण कर्म में क्यों आसक्त है, ये दिखाने के लिए अकृष्णवित ये विशेषण है हेतु गर्भ, फल को चाहते हैं, फल की चाह साधन में प्रवृत्त करती है, साधन में आसक्त कर देती है। तो अकृष्ण वित शब्द बता रहा है कर्म फल को इष्टत्वेन रूपेन वे जानते हैं। अकृष्ण शब्दित कर्म फल हमें अभिष्ट है, इस निश्चय वाले हैं, इसलिए उसकी अकृष्ण शब्दित कर्म फल की प्राप्ति का उपाय जो गुण कर्म है उसमें फलाय वयम कर्म कुर्म ऐसा अभिमान करके आसक्त होते हैं। और वे कठोपनिषद की भाषा में मंद है। भगवान भाष्यकार श्रुति की भाषा ही बोलते हैं, श्रुति कर्मफल में दृष्टि रखने वाले को मंद कहती है और मोक्ष में दृष्टि रखने वाले को धीर कहती है। प्रेयो ही मंदो अभिप्रेयसो वृणीते। तो मंद जो है श्रेय की अपेक्षा प्रेय का वर्ण करता है। तो मंदान का अर्थ कर रहे हैं कि मंदान यानी मंद प्रज्ञान, ये है विचालयत का कर्म। तान अकृष्णविदो मंदान न विचालयत, ऐसा विचालयत के कर्ता को बताते हैं कृष्णवित शब्द से। कृष्णवित शब्द का अर्थ भाष्कर भगवान करते हैं आत्मवित। कृष्ण कहते हैं संपूर्ण को, संपूर्ण है परमात्मा ही अपरिछिन्न। तो कृष्णवित यानी आत्मवित स्वयं न विचालयेत। विचालन है बुद्धि भेद करना, जो उन्होंने साधन निश्चित करके रखा है उस साधन से उनके उस साधन में उनकी बुद्धि में अश्रद्धा पैदा करना, ये विचलन करना है, ऐसा न करें। तो चालन बुद्धि के चालन का प्रकार बता रहे हैं भाष्कर भगवान आगे वाले वाक्य में। बुद्धि भेद करणम एव चालनम तत् न कुर्यात् इत्यर्थ। न विचालयत का अर्थ है बुद्धि का भेद ही चालन है। बुद्धि से लेना कि कर्म हमारे अभिष्ट प्राप्ति का साधन है इत्याकारक निश्चय, और उसका भेद करण है कर्म में अभिष्ट साधनत्व का व्यावर्तन, निश्चय को हटाना उनके बुद्धि में से। इस निश्चय को दृढ़ न करके कर्म में अनास्था पैदा करना, वो न करें। तीसवें श्लोक का अवतरण है भाष्य में। कथम पुनः कर्मणि अधिकृतेन अज्ञेन मुमुक्षुना कर्म कर्तव्यम इति उच्यते। अभी तक के श्लोकों से ये निश्चित हुआ अशुद्ध चित्त मुमुक्षु को अपने अभीष्ट प्राप्ति के लिए कर्म ही अनुष्ठेय है, कर्म करना चाहिए। अब कर्म करने का जो प्रकार है मुमुक्षु के, उस प्रकार को बताया जा रहा, कैसा कर्म करने पर मुमुक्षु का अभीष्ट जो मोक्ष है उसका वो साधन बन जाता है, वह प्रकार बताया जा रहा है। इसलिए आकांक्षा करते हैं कि कथम पुनः कर्मणि अभियुक्त अधिकृतेन अज्ञेन मुमुक्षुना कर्म कर्तव्यम्। तो जो कर्म में अधिकारी अज्ञानी मुमुक्षु हैं उसमें भी अविरक्त चित्त, ये अज्ञ शब्द उपलक्षण है अविरक्त चित्त का। विरक्त चित्त भी अज्ञानी है, लेकिन उसे तो श्रुति कहती है कि उसका कर्तव्य शम है। आगे भगवान भी कहेंगे योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते, वो भी अभी अज्ञानी है। ज्ञान के बहिरंग साधनों का प्रयोजन उसके जीवन में प्राप्त हुआ है। मोह कलिल रूपी जो बुद्धिस्थ दोष है वो निकल गया है। यदाते मोह कलिलम बुद्धिर्वेति तरिष्यति हुआ है, और इसीलिए निर्वेद प्राप्त हुआ तदागंतस निर्वेदम से। तो निर्वेद प्राप्त जो विरक्त है वह अज्ञ होने पर भी उसका अनुष्ठेय बाह्य कर्म नहीं अपितु उसका अनुष्ठेय ज्ञान का अंतरंग साधन जो बाह्य कर्म से भी कठिन है, श्रवण मनन निधिध्यासन। वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन सरल नहीं है। खाली सुबह शाम एक घंटा स्वाध्याय में बैठना इतना मात्र श्रवण नहीं होता। उपनिषदों का तात्पर्य निर्णय अनुकूल जो उपक्रम उपसंहार आदि तात्पर्य निर्णायक प्रमाण है उनसे ठीक ठीक तात्पर्य निर्धारण अनुकूल विचार, ये विचार श्रवण कहलाता है। इस प्रकार का विचार अविरक्त चित्त से नहीं हो पाता, उसके लिए आवश्यकता होती है चित्त के शुद्धि की, योग्यता की। इसलिए वो तो और कठिन साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन, वो उसका कर्तव्य है। और जो अविरक्त चित्त है उसके लिए सरल साधन है ईश्वरार्थ कर्म। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि, भगवान कहेंगे वो है बहिरंग साधन, वही सरल साधन है अशुद्ध चित्त मुमुक्षु के लिए, वही उसका अनुष्ठेय है। ये अभी तक के ग्रंथ से कहा, तो ऐसे अशुद्ध चित्त मुमुक्षु को कैसे कर्म करना चाहिए तो उसके शुद्धि का हेतु बनेगा, वो उसके अंदर ज्ञान की योग्यता उत्पन्न करेगा। ऐसा कर्मानुष्ठान का प्रकार क्या है वो प्रकार 30वें श्लोक में बताया जा रहा है। तो कथम पुनः कर्मणि अधिकृतेन अज्ञेन मुमुक्षुना कर्म कर्तव्यम् इति उच्यते, 30वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याध्यात्मचेतसा निरासीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। सर्वाणि कर्माणि अध्यात्म चेतसा मयि सन्यस्य, इसमें अध्यात्म चेतः शब्द का अर्थ है विवेक। तो विवेक बुद्धि से अध्यात्म चेतसा का अर्थ निकलेगा। क्या करो कि सभी कर्मों को मेरे में समर्पित कर दो, मई संन्यास याने मई समर्प्य। तो भगवान में सभी कर्मों को समर्पित करने का अर्थ है कि जैसे एक व्यक्ति किसी की नौकरी करता है तो उस नौकर का जो भी नौकरी का निश्चित समय है उस समय होने वाला कर्म है, 8 से 5 बजे तक किसी का नौकरी का समय निश्चित है, तो उस समय उसका कर्म हो तो रहा है, कर रहा है वो, लेकिन उसके बुद्धि में ये निश्चय रहता है कि ये जो भी कर्म हो रहा है जैसा मेरा मालिक बता रहा है वैसा मैं मालिक की प्रेरणा से मालिक के लिए कर रहा हूँ, ये निश्चय है। उतने समय के लिए किया गया कर्म नौकर का वो मालिक में समर्पित है, मालिक के लिए समर्पित है, वो मालिक के लिए कर्म कर रहा है। ऐसे ही अंतर्यामी रूप से मेरे हृदय में बैठे हुए जो परमात्मा है वो मेरे से कर्म करा रहे हैं, मैं उनके लिए कर्म कर रहा हूँ, उनके लिए कर्म कर रहा हूँ, मतलब उनको प्राप्त करने के लिए। मोक्ष तो वही है, परमात्मा ही, ब्रह्म भावश्च मोक्ष भाष्कर भगवान कहते हैं। तो यज्ञार्थ कर्म ये हो जाएगा, सो यज्ञार्थ कर्म कहो या भगवान में समर्पित करके कर्म करना को। तो अंतर्यामी रूप से हृदय में बैठे हुए परमात्मा की, परमात्मा ही मेरे से कर्म करा रहे हैं, मैं उनकी प्राप्ति के लिए उनके लिए कर्म कर रहा हूँ। इस प्रकार के निश्चय के साथ कर्म करने का नाम है भगवान में कर्मों को विवेक बुद्धि से समर्पित करना। और वो समर्पित करते समय लौकिक जो नौकर होता है उसे तो नौकरी रूपी कर्म का जो फल है वेतन, उसकी आकांक्षा होती है, इसलिए वो निराशी नहीं होता। मुमुक्षु को इन कर्मों को करते समय जो लौकिक फल है उस लौकिक फल की आशा से रहित होना है, निराशी होना है, इसलिए निराशीर। आशीष शब्द का अर्थ है आशा, आकांक्षा, इच्छा, कामना। और निराशी शब्द का अर्थ निकलेगा लौकिक जो फल है उस फल विषयक कामना से रहित, निष्काम। तो स्वयं निष्काम हो करके, क्या मतलब, लौकिक फल की कामना से रहित हो करके मुमुक्षु के कर्म का, कर्मानुष्ठान का प्रकार है। उसका आंतरिक निश्चय रहेगा, ये एक विवेक रहेगा कि अंतर्यामी रूप से मेरे हृदय में बैठे हुए परमात्मा मेरे से करा रहे हैं, मैं परमात्मा के लिए कर्म कर रहा हूँ। इस निश्चय से वह परमात्मा में कर्म को समर्पित करता है। परमात्मा में समर्पित करने का अर्थ है परमात्मा के लिए कर्म करना, और लौकिक फल की कामना से रहित है, निष्काम है, निराशिर। और निर्ममो का मतलब कर्म में मम अभिमान भी रहित होकर के। ये तो भगवान का कार्य है भगवान करा रहे हैं, मैं तो बीच में निमित्त हूं, मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं। इस प्रकार किए जाने वाले स्वयं के कार्यक्रम संघात के द्वारा किए जाने वाले कर्म में भी ममत्व अभिमान रहित, ये मेरा कर्म है ऐसा नहीं। तो ऐसा हो करके और विगत ज्वर सन युद्धस्व, तो विगत ज्वर में ज्वर शब्द का तो वाच्यार्थ होता है ताप, और ताप यानी दुख, और दुख और शोक एक प्रकार से इनको चाहे हेतु हेतु मत कहो या शोक भी एक दुख ही होता है, इसलिए यहाँ पर ज्वर शब्द से दुख को लेना, शोक को लेना है, शोकाकुल व्यक्ति संतप्त रहता है। तो विगत ज्वर का अर्थ है अशोकसन, शोक रहित होकर के। अर्जुन शोकाकुल है ना, शोक कहलाता है अभिष्ट पदार्थ के वियोग से मानस ताप, शोक कहलाता है। अर्जुन के अनुकूल हैं द्रोण भीष्म आदि, युद्ध होगा तो अर्जुन इनकी मृत्यु देख रहा है, तो उनका वियोग भविष्य में होगा, और उस भविष्यत्कालीन भीष्मादि के वियोग निमित्तक मन में जो संताप है विषाद है अर्जुन के, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि विगत ज्वरसन, तो उस शोक से रहित होकर के तुम युद्धस्व यानी स्वधर्मम अनुतिष्ठ, अपने धर्म का पालन करो। अर्जुन का धर्म है युद्ध, थोड़ा भाष्य है। मयि सर्वाणि कर्माणि में मयि इस सर्वनाम से ग्राह्य भगवान अपना स्वरूप बता रहे हैं। मयि का अर्थ होता है मेरे में, तो मेरे में यानी किस में, कहते मयि वासुदेवे परमेश्वरे सर्वज्ञे सर्वात्मनि। वासुदेव शब्द का अर्थ वसुदेव के पुत्र वासुदेव ये नहीं, इसलिए भगवान ने कहा परमेश्वरे सर्वज्ञे सर्वात्मनि। वसुदेव के पुत्र जो भगवान कृष्ण का जो शरीर है वह तो सर्वात्मक थोड़ा ही है, और इसलिए वसुदेव शब्द का अर्थ होता है शुद्ध अंतकरण। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, ऐसा एक भागवत में श्लोक आता है कि सत्वम कहते हैं अंतकरण को, कैसा विशुद्धम, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, तो वसुदेव इस शब्द से शुद्ध अंतकरण को कहा जाता है, इसलिए वसुदेव शब्द का अर्थ है शुद्ध अंतकरण, और उसमें जो अभिव्यक्त होता है उसे कहा जाता है वासुदेव। तत्र अभिव्यज्यते भवान यतः, तो तत्र यानी उस विशुद्ध अंतकरण में आप अभिव्यक्त होते हो, जिस कारण उस कारण आपको लोक वासुदेव कहते हैं, ऐसा कहा जाता है। कि इसलिए वासुदेव शब्द का अर्थ है शुद्ध अंतकरण में अभिव्यक्त होने वाला, तस्येष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। तस्य का अर्थ है विशुद्ध सत्वस्य, जिसका अंतकरण विशुद्ध है उसमें परमात्मा अपने निजी स्वरूप को स्वाम तनुम, का मतलब अपना जो स्वकीय स्वरूप है, उपाधि रहित स्वरूप है, वह अभिव्यक्त करते हैं शुद्ध अंतकरण में, वो प्रकट होते हैं, इसलिए उन्हें वासुदेव कहते हैं। वही वासुदेव यहाँ पर मयि शब्द का अर्थ है। तो यानी भगवान ने यहाँ अस्मत् शब्द का प्रयोग अपने शुद्ध स्वरूप में अपनी अहंता को स्थापित करके किया है। जब इस श्लोक में मयि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भगवान, तो उस समय वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में अर्जुन के सामने विद्यमान जो शरीर है पार्थ सारथी के रूप में, उस शरीर के लिए अहम शब्द का प्रयोग या मयि शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा है। उस शरीर में अपने कर्मों को समर्पित करके मुमुक्षु कर्म करे ऐसा नहीं कर रहा है। तो मयि यानी परमात्म स्वरूप है, जो विशुद्ध अंतकरण में, निर्दोष अंतकरण में उत्तम अधिकारी के अहम इस वृत्ति में अभिव्यक्त होता है, वह स्वरूप मेरा, और उस स्वरूप में सर्वाणि कर्माणि समर्पित करके, का मतलब लक्ष्य रखना है साधन को तो अपनाया कर्म रूपी, और लक्ष्य है इस कर्म से मुझे वासुदेव को प्राप्त करना है, ये निमित्त सप्तमी है। तो वासुदेव निमित्तक कर्म है, वो तो माना जा रहा है वासुदेव में समर्पित है, जिसके लिए हम कर्म कर रहे हैं, जिस उद्देश्य से कर्म कर रहे हैं, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्म कर रहे हैं, माना जाता है वो कर्म उसी उद्देश्य के लिए समर्पित है। तो परमात्म प्राप्ति के लिए कर्म करेंगे तो परमात्मा को समर्पित है ये माना जाएगा। हाँ, तदर्थ कर्म, उसी को यज्ञार्थ कर्म कहा जाता है। तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य से एक प्रकार से बताया परमात्म प्राप्ति जिस कर्म का उद्देश्य है, ऐसे कर्म। और ये समर्पण किससे करना है? परमात्मा हमारे प्राप्तव्य है और उनकी प्राप्ति के लिए हम कर्म कर रहे हैं, यह बुद्धि से निश्चय होगा, समर्पण होगा। इसलिए अध्यात्म चेतसा यानी विवेक बुद्धिया, ये भाष्कर भगवान कर रहे हैं। तो मयि वासुदेवे परमेश्वरे, वो कैसा है वासुदेव स्वरूप? परमेश्वर है यानी अंतर्यामी रूप है, और वो सर्वज्ञ है, सर्वात्मा है, तत्सत्यम स आत्मा, वो सबकी आत्मा है, तत्त्वमसि श्वेत के तो करके जो छांदोग्य श्रुति जिसे सर्वात्मा बता रही है, वो है सदैव सोमे इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम तत्व। वही यहाँ पर अस्मत इस सर्वनाम से ग्राही है, मयि सर्वनाम से। और सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याने निक्षिप्य, अध्यात्म चेतसा का अर्थ कर दिया विवेक बुद्धिया, और उसका स्वरूप बताया जा रहा है समर्पण का, कि अहं कर्ता ईश्वराय भृत्यवत करोमि इति अनया बुद्धिया। विवेक बुद्धि, अध्यात्म चेतसा का अर्थ है विवेक बुद्धिया। वो विवेक का क्या स्वरूप है? तो मैं जैसा एक नौकर सेवक अपने स्वामी की प्रेरणा से स्वामी के लिए कर्म करता है, ऐसा मेरा स्वामी है परमात्मा अंतर्यामी और वही मेरे प्राप्तव्य भी है। दृष्टांत और दार्ष्टांत में थोड़ा अंतर हुआ करता है। दृष्टांत तो इतने अर्थ के लिए है मात्र कि नौकर जो कर्म करता है वह अपने स्वामी की प्रेरणा से स्वामी का कर्म करता है, लेकिन उससे लौकिक फल वेतन रूपी चाहता है। ऐसे यहां पर मुमुक्षु का कोई स्वामी से अलग, स्वामी से प्राप्तव्य कोई दूसरा फल नहीं है, वो स्वामी ही प्रयोजन भी है। स्वामी है यहां परमात्मा ही, वही प्राप्तव्य भी है, उसी के लिए कर्म है। इतना तो दार्ष्टांत में वह लक्षण्य होगा। तो अहंकर्ता इसलिए ईश्वराय कर्म करोमि, ऐसा तो ईश्वराय भृत्यवत करोमि, इस बुद्धि से कर्म करने का नाम है अध्यात्म चेत से परमेश्वर में कर्म को समर्पित करना। और मुमुक्षु में तीन विशेषताएं बताई जा रही है। मुमुक्षु के कर्म का उद्देश्य रहेगा परमात्मा, परमात्मा प्राप्ति। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा से बताया, और वह समझता है कि ईश्वर मेरे से करा रहे हैं, श्रुति ही कहती है तम साधु कर्म कारयति यम उन्निनिसते येभ्य लोकेभ्य उन्निनिसते, जो उस साधक से परमात्मा सत्कर्म कराते हैं जिन्हें लोक शब्दित संसार से ऊपर उठाना चाहते हैं। इस श्रुति के द्वारा बताया गया जो अर्थ है उस निश्चय वाला होना है, इसलिए ईश्वर की प्रेरणा से ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा हूं ये निश्चय रहता है एक तो साधक का, और दूसरा संसार अंतःपाती जो येष्णाएं हैं अभी हृदय में हैं, लेकिन इस कर्म के फल स्वरूप इस कर्म का साध्य संसार अंतःपाती किसी फल विशेष को नहीं बनाता। पहले से तो कुछ अशुद्धि चित्त में है, उस अशुद्धि को निकालने के लिए वो अशुद्धि ही है कर्म संसाराशक्ति, इसलिए संसार अंतःपाती किसी फल विशेष की जो आशी है वो नई अलग से यदि बन जाएगी तो और अशुद्धि ही बढ़ेगी। इसलिए निराशी भूत्वा का अर्थ है जो कर्म ईश्वर की प्रेरणा से कर रहा है उस कर्म का संसार अंतःपाती जो फल विशेष हो सकता है उस फल विशेष की कामना से रहित होकर के। और निर्ममो भूत्वा उसमें फिर वो कर्म में अभिमान रहित होकर के, ममाभिमान रहित होकर के। इस अभिप्राय से आगे कहा जा रहा है भाष्य में कि किंच निराशी यानी त्यक्तासी निर्ममो यानी मम भाव च निर्गतो यस्य तव सत्वं निर्ममो भूत्वा युध्यस्व यानी विगत ज्वर विगत संतापो विगत शोक सन इत्यर्थ। तो मम भाव से रहित होकर के और शोक से रहित होकर के कर्म करें। तो एक प्रकार से चार विशेषताएं बताई अज्ञ मुमुक्षु को निष्काम कर्मानुष्ठान करने के लिए, कर्मयोग में प्रवृत्त होने के लिए। उत्तरार्ध में तीन है, विगत ज्वर शब्द से एक बताए निर्मम शब्द और निराशीर शब्द, और पूर्व में अध्यात्म चेतसा से एक विवेक बताया है। विवेक बुद्धि से ईश्वर में कर्म का समर्पण, ईश्वर में कर्म का समर्पण का अर्थ है कर्म का प्राप्तव्य फल कर्म से ईश्वर ही है, ईश्वर को चाहेगा, यज्ञार्थ कर्म होगा। ऐसा हो करके यदि कर्म करता है तो वो कर्म हुआ ईशावास्योपनिषद के द्वितीय मंत्र के द्वारा प्रतिपादित कर्म। ये पंथा है अशुद्ध चित्त मुमुक्षु को कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग है एवं तो, और इससे विलक्षण कोई दूसरा पंथा मार्ग नहीं। एवं तो इनान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, ऐसा कर्म करते रहना ही कर्माधिकारी मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्ति का उपाय है। 31वें श्लोक का अवतरण है, यद एतत् मतम् कर्म कर्तव्यम् इति सप्रमाणम् उक्तम् तत् तथा। तो प्रमाण सहित भगवान ने कर्माधिकारी को अपने अभीष्ट प्राप्ति के लिए कर्म ही करना चाहिए ऐसा कहा। ये जो भगवान का उपदेश है, मत है, मानना है, उसे जो अपने कल्याण का साधन समझ करके अपनाता है वह कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसे उस मुमुक्षु को वो जो उसका जो अभीष्ट है मोक्ष वो प्राप्त होता है, इसे कहा जा रहा है 31वें श्लोक में। 31वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, ये मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। ये मानवा मे इदं मतं, ये मानवा श्रद्धावन्तः अनसूयन्तश्च संत मम मे याने मम इदं मतं नित्यं अनुतिष्ठन्ति तेपि कर्मभि मुच्यन्ते, ऐसा अन्वय करिए। और नित्यम शब्द का अन्वय अनुष्ठान के साथ भी और श्रद्धावंत और अनसुयंत के साथ भी करें। नित्यम श्रद्धावंत संत और नित्यम अनसुयंत, तो जो मानव कर्माधिकारी मनुष्य मेरे इस उपदेश में, ये जो 30वें श्लोक के द्वारा बताया गया कर्मानुष्ठान प्रकार है, ऐसा कर्म करना चाहिए मनुष्य को करके श्रेय प्राप्ति काम मनुष्य इस प्रकार कर्म करे, ऐसा जो भगवान का उपदेश है इसे कहा जा रहा है भगवान का मत। और इसमें भगवान के इस वाक्य में कर्म अवश्य कर्तव्य हैं, ये जो भगवान का वाक्य है इसमें नित्यम श्रद्धावंत संत, तो हमेशा श्रद्धा से आस्तिक के बुद्धि से युक्त हो करके शुरू वाला श्लोक क्या है तीसरे अध्याय का, जायसी चेत कर्मनस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन थोड़ा श्रद्धावंत न होने से तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव यह आक्षेप हो जाता है। तो ऐसा नहीं किंतु कितना भी कष्टकर हो, भगवान कह रहे हैं तो निश्चित ही यही मेरे श्रेय का, श्रेय प्राप्ति का साधन है, कल्याण का साधन है। इस निश्चय के साथ, ये निश्चय है श्रद्धा भगवान के वाक्य में, और इस प्रकार नित्य श्रद्धा से युक्त होकर के, और अनसुयंत असुया है, भगवान चाह रहे हैं हित, और हित की चाह से भगवान उपदेश कर रहे हैं, इसमें कोई भगवान का जो उपदेश है वाक्य है निर्दोष है, वेद यही बताते निर्दोष प्रमाण कि कर्माधिकारी के मुक्ति का उपाय कर्म ही है करके, एवं तो इनान्यथे तोस्ति, ये मंत्र ही बता रहा है, और उसी मंत्र का अर्थ भगवान कह रहे हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि श्रद्धा की कमी हो तो फिर असूया उत्पन्न होती है कि भगवान कहीं हमें गलत मार्गदर्शन कर रहे हैं, इस प्रकार का यदि भाव आ रहा है तो माना जाता है कि भगवान के वाक्य में असूया है, भगवान के मत में असूया है। तो इस प्रकार की असूया से हमेशा रहित रह करके ये भाव हृदय में आए ही ना, ऐसे हो करके जो मनुष्य भगवान ने बताए हुए स्वधर्म का जैसा प्रकार भगवान ने बताया अनुष्ठान का वैसा ही हमेशा अनुष्ठान करते हैं, तो तेपी कर्म भी मुच्यन्ते, तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, शुद्ध चित्त होता है, नित्यानित्य वस्तु विवेक और विचारादि द्वारा ज्ञान प्राप्ति करके कर्म बंधन से मुक्ति पा लेते हैं। तो भाष्य है थोड़ा, ये में मदीयम इदम मतम अनुतिष्ठन्ति अनुवर्तन्ते मानवा मनुष्या। श्रद्धावंत यानी श्रद्धाना और अनसुयंत का अर्थ करते असुयाच मयी गुरो वासुदेवे अकुर्वन्त। भगवान में असुया होगी, भगवान हमें गलत मार्गदर्शन कर रहे हैं इत्याकारक भाव, वो सब किए बिना जो भगवान के द्वारा उपदिष्ट साधन को अपनाते हैं, कहते ते अपि मुच्यन्ते एवं भूता धर्माधर्माख्ये कर्म भी। तो जो जन्म का हेतुभूत कर्म है पूर्व में अनुष्ठित संचित रूप में, उनसे वो मुक्त हो जाते हैं, ज्ञान हो जाता है। तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानं तमाहु पंडितं गुहा। जो कर्माधिकारी कर्म करते हैं उनको तो उनके अभीष्ट की प्राप्ति होती है, इसे 31वें श्लोक में बताया गया। और जो इनसे विपरीत है, कर्माधिकारी होते हुए भी भगवान के इस उपदेश में श्रद्धा नहीं और भगवान में असूया है, तो वे स्वयं का ही विनाश प्राप्त कर लेते हैं, इसे कहा जा रहा है। 32वें श्लोक का उच्चारण किया जा, ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धिनष्टान चेतसः। तो ये तू मानवा, इसमें जो तू है, मानवा पद का पूर्व से अध्याय कर दीजिए, और तू है पूर्व श्लोक में बताए गए मानों से वैलक्षण्य यहाँ का बताने वाले। पूर्व वाले तो श्रद्धा वाले हैं, अनसूया से युक्त हैं, इसमें वैलक्षण्य होगा, ये अश्रद्धालु हैं और असूयावान है। तो वही वैलक्षण्य बताया जा रहा है तू शब्द के द्वारा सूचित। ये तद अभ्यसूयंत, तो ये तत् मतम अभ्यसूयंत, भगवान का जो ये मत है, उपदेश है कि कर्म कर्माधिकारी को करना ही चाहिए, इसमें दोष न होने पर भी दोषारोपण कर रहे हैं जो यासु यहाँ। और इसी के कारण असूया नामक दोष से दूषित होने के कारण न अनुतिष्ठन्ति, उनके हित का साधन होने पर भी स्वधर्म का अनुष्ठान नहीं करते हैं। तो वे कैसे हैं, तो कहते हैं कि उन्हें तुम ऐसा समझो कि सर्वज्ञान विमूढ़ान, तो वे तो मूढ़ है, मोहित है, सर्व ज्ञान विषयक मोह उनके बुद्धि में है, और अचेतसह है, का मतलब विवेक रहित है, अविवेकी है, और इसलिए अभी भले ही वे जीवित दिख रहे हैं लेकिन नष्ट प्राय है, क्योंकि श्रुति कहती है नोचेद इहा वेदिन महति विनष्टि, शुद्ध अंतकरण नहीं होगा तो ज्ञान तो होगा ही नहीं, और ज्ञान नहीं होगा और मनुष्य शरीर छूट जाएगा तो महान विनाश है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इस विनाश से, विनाश के निकट पहुँचे हैं, इसलिए नष्ट प्राय है वे, नष्टान विद्धि। इसका भाष्य हम लोग देखते हैं, कल एकादशी है,